stomacul tău pot fi în pericol. Evită situațiile riscante cu Sanohepatic. Sanohepatic are o acțiune complexă ce susține funcționarea optimă a sistemului digestiv și ajută la protejarea celulelor hepatice și a ficatului, contribuind totodată și la detoxifierea organismului. Sanohepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sanohepatic. Orice vestin, fără chin. România în direct cu Moise Guran. Trebuie să luptăm pentru o Uniune cât mai puternică și o integrare cât mai puternică. Dar nu e o blasfemie la adresa memoriei strămoșilor noștri care și-au dorit, uite, independența foarte mult? Decât să avem o independență și conducere cu doi pași pe loc și unul la mijloc, aș prefera o dependență de europeni. România în direct, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Gheorghe Ianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Un camion încărcat cu pietriș s-a răsturnat în Salonta, județul Bihor. Un copil de un an și jumătate și un adult au fost prinși sub încărcătură. Salvatorii intervin. Pompierii militari, în momentul de față, acționează pentru degajarea pietrișului din bena autocamionului. Rujeola a făcut încă o victimă, este vorba despre un copil de 2 ani din județul Bihor, nevaccinat. Până acum sunt 25 de morți. Un copil care s-a chinuit foarte mult, care a fost internat în spital, după care a fost externat pe propria răspundere, un copil care trăia acasă fără mama. România nu poate reintroduce examenul de admitere la liceu, spune ministrul Educației. Evaluarea națională suferă doar mici modificări. Noi avem obligativitatea învățământului până în clasa 10-a și atunci dacă introduci un examen de admitere, nu este necesar. Un oaspet politicos la Parlament, șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în premieră în România, reacții în legislativ. Stați că n-am terminat. S-ar putea să nu mai aplaudați îndată. Domnul președinte, a trecut de 3 ori timpul, scuzați-mă. Da, dar am spus lucruri mai interesante decât dumneavoastră. De la Parlament, Jean-Claude Juncker a mers la Cotroceni, unde șeful statului organizează o recepție. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi și în încălzire. Maximele termice vor fi între 16 și 25 de grade. Doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată în zona de munte și în extremitatea de sud-est. În București, soare acum și 18 grade. Maxima va fi de 23. Un camion încărcat cu pietriș s-a răsturnat în Salonta, județul Bihor. Un copil de un an și jumătate și un adult aflați pe marginea drumului au fost prinși sub pietriș. Un martor a cerut ajutor la numărul de urgență 112. Pompierii salvatori intervin acum pentru îndepărtarea pietrișului. Camelia Roșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor. În momentul de față s-a ridicat, autocamionul a fost ridicat și medicul se află lângă victime pentru evaluare. Despre câte victime este vorba? Este vorba despre două victime, un copil și un adult. Erau pe marginea șoselei. Au fost surprins sub o benă unui autocamion de aproximativ 40 de tone. Deci au decedat. Păi, acum medicul e acolo, nu pot să nu declară decesul, să vă dau oficial. Îmi puteți spune vârsta copilului? Un an jumătate. Camelia Roșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, urmărim subiectul pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Schimbăm subiectul. Rujeola a făcut încă o victimă în timp ce România se află în plină epidemie. Este vorba despre un copil de 2 ani dintr-o localitate din județul Bihor, nevaccinat. Numărul deceselor cauzate de rujeola a ajuns astfel la 25. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a făcut anunțul azi dimineață când a avut loc prima dezbatere publică privind noua lege a vaccinării. Lucian Popescu. România este în plină epidemie de rujeolă. Județele cu cel mai mare număr de decese sunt Timiș, Arad și Dolj, Cara Severin, Călăraș și Satu Mare. De asemenea, și în capital a fost înregistrat un deces. Ministrul Sănătății, Florian Bodog. Avem al 25-lea caz de deces de rujeolă, de data asta în județul Bihor, în județul din care sunt eu, din localitatea Alești. Un copil care s-a chinuit foarte mult, care a fost internat în spital, după care a fost externat pe propria răspundere. Un copil care trăia acasă fără mama. Mama lui era plecată la lucru în străinătate și care a intrat în contact cu pacienți care au fost bolnavi de rujeolă, un copil de 2 ani nevaccinat. Astăzi, la Institutul Național de Sănătate Publică, are loc prima dezbatere despre proiectul de lege privind vaccinarea. Am citit undeva că vaccinul este ca și botezul pentru copil. În situația în care suntem credincioși și ne botezăm copilul, nu văd de ce să nu-l vaccinăm. Părinții au obligația să-și prezinte copilul la medic, au obligația să fie informați cu privire la calitatea sau la reacțiile adverse sau la ceea ce se poate întâmplă. întâmpla în timpul procesului de vaccinare, însă nimeni nu-i pedepsește, dar eu cred în același timp că părintele trebuie să răspundă dacă urmare a refuzului vaccinării copilului se întâmplă ceva. Ministrul Sănătății mărturisea recent că după ce a pus în dezbatere publică proiectul legii vaccinării, a primit multe mesaje care nu te lasă să dormi noaptea cu urări de bine pentru copiii săi, dar și că își asumă această lege pentru că are convingerea că vaccinarea este singura metodă de a preveni bolile grave. România nu poate reintroduce examenul de admitere la liceu, spune ministrul Educației, aflat astăzi la Arad. Pavel Năstase a amintit că învățământul obligatoriu este acum de 10 clase, așadar un examen picat i-ar împiedica pe unii elevi să-și continue studiile și acest lucru ar fi o contradicție cu legislația actuală. Drept urmare, pentru trecerea din clasa 8-a în clasa 9-a se va menține evaluarea națională. Așa cum este organizată evaluarea în momentul de față și examinarea, corespunde și se racordează foarte bine cu sistemul românesc de învățământ. Deci noi avem obligativitatea învățământului până în clasa 10-a. Și atunci, dacă introduci un examen de admitere, nu este necesar. Evaluarea națională este un examen care ne permite nouă ca după aceea elevii să fie repartizați pe ciclul următor, ciclul liceal. S-au făcut însă unele modificări la evaluarea națională. Din această vară, nota obținută în urma evaluării din clasa 8-a va conta în proporție de 80%, iar media din clasele 5-8 doar 20% față de 25%, cum era până acum. Ascultați știrile Europa FM. Un oaspete politicos la Parlament a îmbrățișat și a pupat pe toată lumea și le-a spus românilor ce vor să audă, între altele, că merită în spațiul Schengen. În premieră, șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se află în România, a mers de la ora 10:30 în Parlament, unde a ținut un discurs. România își merită locul său natural în sânul Uniunii Europene și în spațiul Schengen. Criteriile de adeziune la spațiul Schengen au fost clare și aici, încă o dată spun, nu trebuie să îngreunăm aceste criterii. Trebuie ca România să poată deveni membra a spațiului Schengen cât mai curând posibil, deoarece este un loc meritat. Mesaj și pentru politicienii care vor eliminarea așa numitului mecanism de cooperare și verificare, MCV, de fapt o monitorizare a justiției. Jean-Claude Juncker spune că oricum Comisia Europeană va fi cu ochii pe justiție, chiar dacă am scăpat de monitorizare. România a făcut eforturi importante în ultimii 10 ani pentru a parcurge pași importanți în ce privește reforma sistemului său judiciar și în lupta împotriva corupției. Alături de dumneavoastră voi face tot ce-mi stă în puteri pentru a onora angajamentul Comisiei. Și aș dori să subliniez în denumirea mecanismul de cooperare și verificare importanța cuvântului cooperare. Cooperare înseamnă a contribui la o acțiune comună care vizează unul și același sfârșit. Mecanismul MCV nu înseamnă sfârșitul sau retragerea reformelor. Sfârșitul MCV-ului înseamnă încă și mai multă cooperare, deoarece cooperarea este esențială. Președintele Comisiei Europene le-a cerut politicienilor români să țină cont de ceea ce vor tinerii să trăiască într-o țară în care statul de drept este respectat. Încrederea concetățenilor noștri trebuie să fie meritată. Și aceasta se realizează prin respectarea independenței justiției și prin separarea puterilor în stat. Acestea sunt două mize esențiale pentru societatea românească și pentru tinerii români care sunt purtătorii promisiunilor de viitor. Aceasta este atuul dumneavoastră cel mai prețios, acești tineri care sunt atașați valorilor democratice și statului de drept. Așteptările, speranțele lor legitime trebuie să fie luate în considerație. La sosirea în Parlament, Jean-Claude Juncker i-a îmbrățișat pe șefii Senatului și Camerei Deputaților, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. În plen, înainte de discurs, l-a îmbrățișat pe Adrian Năstase și l-a pupat pe frunte pe Traian Băsescu. După șeful Comisiei Europene, a urmat politicienii români la discursuri. Trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că justiția din România nu s-ar fi reformat în totalitate, iar asta nu se înțelege pe deplin la Bruxelles. Cele mai puține transformări le-a avut versantul represiv al statului. Prin instituțiile de forță, prin parchete, prin destule curs de justiție, fantoma comunismului încă mai bântuie. Mentalitatea, comportamentele și procedurile nu s-au primenit îndeajuns. Ceea ce stârnește uimirea societății de câțiva ani este faptul că tocmai această componentă insuficient reformată a statului pare să fie apreciată de unii funcționari de la Bruxelles. Fostul președinte al țării Traian Băsescu a stârnit ropote de aplauze după ce a amintit că fostul premier Adrian Năstase, invitat și el la Parlament, a jucat un rol important în aderarea României la Uniunea Europeană. Liderul Partidului Mișcarea Populară a avut și un schimb de replici cu președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. Toți avem câte ceva de povestit. Chiar și Adrian Năstase, care nu va lua cuvântul din câte știu, este cel care cu guvernul lui a încheiat negocierile de aderare. Eu... Stați că n-am terminat. S-ar putea să... să nu mai aplaudați îndată. Am văzut alerta în presă. Ia uite, clubul celor din zona euro se izolează. Dar cine ne oprește, dragi colegi, să fim în eurozonă? Cine ne oprește? De 3 ani România îndeplinește toate criteriile de intrare în zona euro. De ce nu intrăm? Pentru că tăcut sunt câțiva lideri care vor încă să rămână în afara zonei euro. Pentru că tăcut vrem să avem dominație pe cursul de schimb. La televizoare sunt chemați foști activiști ai vechiului regim să ne spună cum era cu IMGB-ul, cum era cu cugurile. Domnul președinte, a trecut de 3 ori timpul, scuzați-mă. Da, dar am spus lucruri mai interesante decât dumneavoastră. Este în regulă. Astea cu Caerul și IMGB-ul mai ales. Mai dați-mi un minut ca să fac închiderea. Domnul Nicușor Dan din partea USR. La 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, putem să facem un bilanț al progreselor pe care România le-a înregistrat. Dacă însă aderarea României la Uniune nu a adus toate beneficiile pe care cetățenii le-au așteptat, asta se datorează în mare măsură partidelor care au guvernat în ultimii 10 ani. Ele trebuie să-și asume, printre altele, pași ezitanți în lupta împotriva corupției, incapacitatea de a accesa la maximum fondurile europene. De la Parlament, înaltul oaspete Jean-Claude Juncker a mers la Palatul Cotroceni, unde șeful statului organizează o recepție. Cristian Cit retransmite. Bun găsit! La această oră este programată să înceapă recepția de Ziua Europei, un eveniment care va avea loc la fel ca anul trecut în grădina Palatului Cotroceni. Invitat de onoare este chiar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, aflat pentru prima oară în România în această calitate. Șeful executivului european a fost trimit de președintele Klaus Iohannis în urmă cu aproximativ jumătate de oră și, înaintea recepției, au avut o convorbire tet-a-tet. Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni va fi deschisă de un discurs al președintelui Iohannis, urmat apoi de o alocuțiune care va fi rostită de președintele Comisiei Europene. Spre deosebire de recepția de Ziua Națională, organizată pe 1 decembrie 2016 aici la Palatul Cotroceni, de această dată șeful statului a ales să invite inclusiv demnitarii care au probleme penale, precum președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea și președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. De la Palatul Cotroceni, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Echipa de campanie a președintelui ales al Franței, Emmanuel Macron, a anticipat atacul informatic produs cu 48 de ore înainte de alegerile de duminica trecută. Într-un interviu acordat New York Times, șeful departamentului online al staffului de campanie a declarat că specialiști din echipă au creat cu mult timp înainte conturi de e-mail false, dar și documente care să-i ducă în eroare pe hackeri. Planul s-a dovedit eficient. Anca Grădinaru explică. Povestea contraatacului informatic creat de echipa lui Emmanuel Macron a ajuns în cotidianul New York Times în primul rând în urma unor avertismente pe care specialiștii agenției americane NSA le-au dat colegilor francezi. Numai că aceștia din urmă știau la ce să se aștepte, încă din decembrie anul trecut, spune acum directorul digital al echipei lui Macron, Munir Majoubi. De atunci, specialiștii IT au creat o întreagă rețea de comunicare falsă. În timpul atacurilor informatice, pentru că au fost mai multe, am pus în rețea documente false, spune Munir Majoubi. La fel ca și în cazul atacurilor cibernetice din timpul campaniei electorale din Statele Unite și acum atacurile sunt asociate cu Rusia. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Va fi o finală specială pentru mine, spune Zinedine Zidane, după ce Real Madrid a trecut de concitadina Atletico și a ajuns în ultimul act al Ligii Campionilor. Real va lupta pentru trofeul competiției de top a Europei cu Juventus Torino, despre care tehnicianul francez spune că a fost un club special în cariera lui de jucător. Echipa lui Zidane a avut emoții aseară în returul în deplasare cu Atletico, deși câștigase prima manșă a semifinalei cu 3-0. Formația antrenată de Diego Simeone a început uluitor meciul, după un sfert de oră avea deja 2-0. Saul a deschis scorul și 3 minute mai târziu Griezmann a transformat un penalty. Oaspeții au echilibrat însă treptat jocul, iar Isco a dat lovitura în finalul reprizei după o fază în care Benzema a scos din joc 3 adversari. Finala dintre Real Madrid și Juventus se va disputa pe 3 iunie la Cardiff. Va fi a 15-a prezență pentru gruparea spaniolă în ultimul act al Ligii Campionilor, în care a cucerit 11 trofee. Concordia Chiajna a învins-o cu 3-1 pe AC Sepoli Timișoara și a părăsit pozițiile retrogradabile ale play-out-ului Ligii 1. Ilfovenii au condus la pauză prin golul lui Pena, mai lat a egalat pentru bănățeni în minutul 75, dar Concordia s-a impus prin reușitele lui Albu și Feusi din ultimele 10 minute de joc. Formația din Chiajna a devansat-o astfel cu un punct pe AC Sepoli, aflat acum pe poziția a 6-a, ce va disputa baraj de menținere retrogradare. Meciul din etapa 11-a s-a jucat în avans, pentru că la 20 mai timișorenii o vor întâlni pe Dinamo în finala Cupei Ligii. Steaua CSM Eximbank este prima finalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Roșalbaștrii au câștigat și al doilea meci pe teren propriu în semifinala cu CSU Sibiu, 81-63, și s-au impus cu scorul general de 3-1. Lituanianul Runkauskas a fost aseară cel mai bun marcator cu 20 de puncte. Steaua nu a mai ajuns de 21 de ani în ultimul act. Cealaltă finalistă se va stabili în meci decisiv, este 2-2 acum între CSM CSU Oradea și U-Banca Transilvania Cluj. Oradea, campioana în titră, a revenit după ce a pierdut primele două partide în Ardea. Aseară s-a impus cu 85-76, Martin Zino fiind și de această dată cel mai bun jucător al bihorenilor cu 20 de puncte. Meciul decisiv se joacă sâmbătă la Cluj. 13 și 15 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă întreb astăzi cât de important este pentru dumneavoastră ca în Constituția României să scrie negru pe alb că familia se întemeiază doar pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Ați merge să votați cu da sau nu la un astfel de referendum? Și de ce? Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Weekend Funk la Europa FM. Mâine o să-mi treacă așa și ce dacă stau la coadă. Scapă-mă de ea, de inima mea. Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia, nu mă mai ia de ea. De mână cum mă luai tu și era. Sunt Cornel Ilie. În acest weekend asculți hiturile trupei Funk la Europa FM. Tot ce e prea mult, strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte! Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Piele crăpată? Multă lume întâmpină uneori această problemă. În timpul verii, picioarele sunt mereu expuse, necesitând astfel o îngrijire adecvată. Formula unică la Bobel, pe bază de ulei de pin de munte, reduce pielea crăpată a tălpii piciorului în câteva zile de la primele aplicări. La Bobel regenerează pielea și protejează epiderma, iar tălpile picioarelor tale vor deveni din nou fine și catifelate. La Bobel, tălpi frumoase și îngrijite. URACTIV FORTE este alegerea numărul 1